Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyen. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, sözlerime başlamadan evvel malum, İstanbul'da bugün bir deprem oldu. Bu anlamda İstanbul'daki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi bu vesileyle iletmiş olalım. Allahu Azze ve Celle cümlesini ve cümlemizi muhafaza eylesin ve beterinden korusun. Evet, bildiğiniz üzere Kerim kardeşlerim, değerli dostlar, Maide suresinin 90 ve 91. 90. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün ise Allah inayet lütfederse Maide suresinin 90 ile 91. ayeti kerimelerini sohbetimizin esası olarak işleyeceğiz. Ben hiç vakit kaybetmeden, en azından vakti de iktisatlı kullanmak adına Maide suresi 90 ve 91. ayeti kerimeleri mealen tilavet etmek istiyorum. Sonra da üzerinde konuşulması icap eden hususları hep birlikte masaya yatırmaya gayret göstereceğiz inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 90 ve mütakiben 91. ayeti kerimelerde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udu billah. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar yani putlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Evet, bu ayet-i kerimeyi ben tilavet ederken inanıyorum birçoğunuz Maide suresi 90. ve 91. ayet-i kerimeler işte hepimizin bildiği ayet-i kerimeler dediniz. Bir anlamda metne belki vakıf olmasak da mealen içkinin haram kılındığı ayet olması hasebiyle birçoğumuzun vakıf olduğu ayet-i kerimedir 90 ve 91. ayet-i kerime. Şimdi dostlar, inşallahü teala biz bu sohbetimizde esas olarak içkinin haram oluşunu, içkinin zararlarını, içkinin işte insana ne tür beraberinde zararlar getirdiğini, bunu konuşmayacağız. Yani bunu masaya yatırmayacağız. Peki neyi konuşacağız? İçkinin başka bir ifadeyle bugün hayatımızı çepeçevre kuşatmış olan bu münkeratların asıl suçlusu ve özelde de içki, ayeti kerime ve konumuz olması hasebiyle söylüyorum. Bugün bunların hayatımıza zerk edildiği bir atmosferde yaşıyoruz. Yani ben istemesem de, uzak durmaya çalışsam da, çevremde münkeratların benim hayatımı çepeçevre kuşattığı bir atmosferde nefes alıp veriyorum. Dolayısıyla bunu masaya yatıracağız. Diyeceğiz ki, asıl suçlu kim? Yani bugün istemediğim halde münkeratların girdabında beni boğulmaya terk eden asıl faktör ne? Böyle bir hayata beni mahkum eden asıl argüman ne? Bunu masaya yatıracağız. Yani ben kısaca sizin zihinlerinizde ve ben de dahil olmak üzere zihinlerimizde canlı kalması, en azından anlaşılır olması adına buna kısaca dedim ki asıl suçlu kim? Yani münkeratlar dolu bir hayatta bizi yaşamaya mahkum eden asıl suçlu kim, ne, nedir ve bunun çözümüne dair inşallah konuşacağız. Asıl sohbetimizin esasını bu teşkil ediyor. Yani içki özelinde faiziydi, fuhuşuydu, kumarıydı. Ayet-i Kerime'de de zaten Allah Azze ve Celle bunlara dair şeylerden zikrediyor. İçki bunlardan, Allah-u Teala'nın haram kıldığı eşyalardan sadece bir tanesi. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum dostlar, bunun sağlamasını yapmak çok zor değil. Her birinizden istirham ediyorum. Gözlerinizi kapatın. Bir şöyle çevrenizi şöyle kolaçan edin. Bakın sağınıza solunuza. Göreceksiniz ki 3 metrekareye, 5 metrekareye Allah Azze ve Celle razı olmadığı münkeratların hayatımızda var olduğunu müşahede edeceğiz. Dolayısıyla böyle bir hayata bizi mahkum eden temel faktörü bugün konuşacağız. Ve buna dair de inşallah çözümü ortaya koyma gayreti içerisinde olacağız. Başka bir ifadeyle bugün içki meselesinin, yani Allah-u Teala'nın haram kıldığı eşyalardan bir tanesi olan içkinin konuşulmayan boyutunu konuşacağımız bir sohbet olacak diye düşünüyorum inşallah Teala. Allah Azze ve Celle bana söylediklerimle, siz dinleyici kardeşlerime de dinlediklerinizle hakkıyla amin olmayı nasip etsin. Şimdi dostlar, tabi bu asıl mevzuya geçmeden önce bir şey vurgulamak istiyorum. Allah Azze ve Celle eşyalardan herhangi bir eşya olan içkiyi haram kılmış. Kumarı haram kılmış. Ayet-i kerimede اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ Ayet-i kerimenin sonunda فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Bunlardan vazgeçin, sakının ki kurtuluşa eresiniz buyuruyor. Allahu Azza ve Celle içkiyi haram kılmış. Herhangi bir eşyadan, hatırlıyorsanız geçen hafta sohbetimizde de harama karşı olan bir refleksten konuşmuştuk, bunu ele almıştık, bunu masaya yatırmıştık. Aslında bu haftada, geçtiğimiz haftanın bir devamı niteliğinde ama farklı bir pencereden ele alacağız. Allahu Teala içkiyi haram kılmış. Peki bir Müslümanın Allahu Azza ve Celle'nin yaklaşmayın, bunu sizin için haram kıldığı dediği meseleye ilişkin refleksi nasıl olmalıdır? Allahu Azza ve Celle'nin olmasını istediği gibi olmalıdır. Çok net. Buranın altını ısrarla çiziyorum. Bizim meselelere ilişkin tavrımız Allahu Azza ve Celle'nin olmasını istediği gibi olmak durumundadır. Bunun bizim anlayacağımız literatürdeki karşılığı semi'na ve ata'na'dır. Halas. Allah bizi semi'na ve asaynacılardan eylemesin. Semi'na ve ata'nacılardan eylesin. Yani duyduğu anda Rabbinin bir meseleye dair hükmünü işittiği anda baş göz üstüne ya Rabbi, lebbeyk Allahümme lebbeyk ya Rabbi, senin emrin neyse ben onu yerine getireceğim demektir. Böyle bir tavır istiyor Allah. İşte içki ayeti kerimesi, bu ayeti kerimede ben sahabelerin üzerinden bu ayeti nasıl anlamışlar, bu ayeti ilişkin refleksleri nasıl olmuş, bunu girizgah bölümünde ele almak istedim. Sonra asıl konuma geçeceğim inşallah. Bunu niye ele alıyorum? Çünkü bize bir refleks şuuru kazandıracaktır. Bize bir bakış açısı verecektir diye ümit ediyorum. Çünkü sahabeler bu ayet-i kerime indiğinde, duyduklarında bizim belki okuduğumuz zaman anlamakta zorlandığımız, Allah Allah nasıl oluyor bu dediğimiz, bir yere böyle konuşlandıramadığımız bir tavır sergilemişler. Allah bize o sahabelerin gösterdiği tavrın aynısını göstermeyi nasip etsin. Hakikaten şahane bir tablo. Hakikaten böyle benim tabirimle, jargonumla efsane bir tablo. Çünkü ancak ve ancak Allah Azze ve Celle böyle razı edilir. Onun için onlar cehaletken isimli adlarını asr-ı saadet diye yazdırdılar. Öyle bir kamet koydular ki, öyle bir tavır sergilediler ki Allah onları cehaletten aldı, adlarını asr-ı saadet diye kaydettirdi tarihe. Biz de ikinci asr-ı saadet ve o zümreye dahil olmak ve ilhak olmak ve onların hayırlılarından olmayı murad ediyorsak ortaya koyacağımız tavır da Allah'ın helaline ve haramına ilişkin sahabeler gibi olmak durumundadır. Şimdi dostlar, tabii buna dair çok şey söylemek mümkün olmakla birlikte Ebu Talha'nın evlatlı olan Enes'ten gelen bir rivayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu rivayeti tahriş eden ise Bukhari'dir. Niye Bukhari diyorum ısrarla? Hikaye anlatmıyoruz yani. Öyle varsayın bir şeyler anlatmıyoruz. Bu Bukhari'nin tahriş etmiş olduğu ve sahih olarak itibar ettiğimiz bir rivayet. Ve sahabe böyle bir tavır almış, subhanallah. Ben anlatırken zorlanacağımı tahmin ettiğim bir rivayet. Ve ben inanıyorum birçoğunuzun da benden fazla vakıf olduğu bir rivayet, hadise. Ebu Talha'nın evlatlığı Enes diyor ki, ben diyor Ebu Talha'nın evinde, o ev sahibi olarak ve beraberinde arkadaşlarıyla onlar oturup içki içiyorlardı. Kulağa böyle tırmalıyor değil mi? Subhanallah, içki içiyordu. Kim? Sahabeler. Ama öncesinde mübahdi yani. Allah onu haram kılmamıştı. Dolayısıyla şu içtiğim sudan farklı değildi. İçiyorlardı yani. Allah haram kıldıktan sonra bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ama öncesinde içiyorlardı. Enes diyor ki, ben de saiklik yapıyordum. Yani onların içki servisini ben yapıyordum. Hizmetlerinde bulunuyordum yani. Kim bunu söyleyen? Ebu Talha'nın evlatlığı Enes. Onlar içiyor, ben de onlara hizmet ediyordum. İçki kaselerini dolduruyordum ki münadinin birisi koşarak diyor Ebu Talha'nın evine geldi. Ki o münadi de, yani tırnak içerisinde o elçi de Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından geliyordu ki o kişi Resulullah Efendimiz, onun yanındayken Allah bu ayeti indirmişti. İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ritsun min amelis şeytan feştenibuhu ve hel entum muntehun. Ki sonraki 91. ayet-i kerimede de artık vazgeçtiniz değil mi? Ayet-i kerimesinde böyle bir ibare var, burası önemli. Diyor ki ben saiklik yapıyor ve onlar içiyorken münadiye hem koşuyor hem eve doğru yaklaşıyor ve evin içerisindekilere de bu ayeti kerimeyi okuyordu. Feçtenibuhu leallekum tuflihun. Vazgeçin kurtuluşa ermek istiyorsanız. Ve hele entum muntehun. Artık vazgeçtiniz değil mi? Yani içki sizin hayatınızdan çıkmalı demektir. Çıksın demektir. Çıktı değil mi diye soruyor Allah. Vallahi bu ayeti Allah bize de bugün okuyor. Bu ayet bugün bize de hitap ediyor. Çünkü o ayeti kerimenin başı ya eyyuhellezine amenudur. Ki Allah'a iman etmekle şereflenmiş. Bununla onur ve izzet duyan bizler bununla ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya Rabbi sen bize seslendin ve vallahi bizim tavrımız da sahabeden farklı olmamalıdır. Duydukları andan itibaren, daha önce de defaatlerce anlatmıştım. Hani birisini namaza zor şer ikna etmiştim. Bilmiyorum ikindi ya da akşam üzereydi sanırım. Dedi ki Abdullah kardeşim bundan sonra dedi 5 vakti kılacağım. Ya ikindiydi ya da akşam, hatırlamıyorum. Haydi öyleyse dediğimde dedik inşallah pazartesi. Şimdi bu farklı bir refleks. İşte biz bunu istemiyoruz. Bu içki ayetinin üzerinden sahabenin refleksi üzerinden olması gerekeni anlamaya çalışıyoruz. Vazgeçtiniz mi sorusuna mukabil evin içerisinde içki içmekle meşgul olanlar, daha kasesi bir kısmının yarıya inmiş, bir kısmı kaseyi böyle boğazından kursağından aşağıya indirmiş, yani içkiyle hemhal olmaya devam ediyorlarken فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُونَ vazgeçtiniz mi sorusuna mukabil içki kaseleri yere atılıyor ve diyorlar ki ya Rabbi emrin gereği vazgeçtik. Allahu Ekber. Lebbeyk Allahümme lebbeykin farklı bir açılımıdır aslında bu. Sen istiyorsan, emir seninse, ferman seninse Allah'ım biz o içkiyi terk ettik. Çok basit söyledim. Bir şey içiyorsunuz, bir münadi geliyor ve size diyor ki Allah bunu nehyetti, haram kıldı, senden vazgeçmeni istedi. Ve sen diyorsun ki aha da bu kaseyi bitirmeden ben vazgeçtim. Öyle vallahi kolay değil. Abdullah kardeşinizin anlattığı gibi kolay değil. Ben daha ötesine taşıyayım mı meseleyi? Bukhari'nin bu rivayetin içerisinde der ki Enes, kaseleri kırmakla kalmadılar. Senin emrine icabet ediyoruz dediler. Ve ellerini boğazlarına götürerek parmaklarını var olanlarını kustular. Allah'a ekber. Sen haram kıldıysan onun benim içimde, bünyemde işi olamaz ya Rabbi demektir. Bugün ben kardeşime kredinin haramlılığını söz konusu ettiğimde diyor ki hocam getir, yemezsen ben yerim. Ya ittakullah. Biraz Allah'tan kork. Sahabe var olanını kusarken Bu haramla işim olmaz derken, ki Buhari'nin yine bu rivayetinin içerisinde diyor ki sokaklar içkiyle dolup taşmıştı. Biz Allahu Azza ve Celle'nin faizle alakalı hükmünün haram olduğunu söylediğimiz zaman caddeler kredi kartlarıyla dolup taşmalı. Yanılıyor muyum dostlar? Ama biz bugün aynı refleksi ortaya koyamıyoruz. Dolayısıyla biz bu ayeti kerimenin üzerinden bu girizgah kısmında aslında bir nevi semi'na ve ata'na refleksini konuşmak ve bunu biraz irdelemek istedik. Allah anlattığımızla ve dinlediğimizle amel etmeyi cümlemize kolay kılsın. Ama asıl meseleyi ta başta ifade ettim. En başında dedim ki bugün konumuzun esasını içkinin haramlılığı ve onu konuşmak teşkil etmeyecek. Niye? Ben çok iyi hatırlıyorum. Küçüklüğümde bu ayeti ezberletmişti babam. Yani bu ayeti içkinin haram oluşuyla alakalı bizim bir malumat problemimiz yok. Yani kahtu malumat yaşamıyoruz yani. Malumat kıtlığı yok. Hepimiz içkinin haramlılığına dair ayetin metnini ezbere bilmesek de bunu hayatımızda yaşayarak öğrendik. Yani ameli mütevatirle biz haramlılığına vakıfız. Bir malumat kirliliği. Biz bunu bugün konuşmayacağız. Yani Abdullah kardeşiniz bugün içkinin haramlılığıyla alakalı bir şey, bir fetva sunumu yapmak için huzurlarınızda değil. Tefsir-i Furkan'ın 210. dersinde. Bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bir şeyi dertlenmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki bugün bu münker hayatımızda var. Ve Allah bu sözümüze şahittir. Biz istemiyor olmamıza rağmen var. Yanılıyor muyum? Vallahi istemiyoruz. Ben mahallemde tekel bayisi istemiyorum. Siz? İstemiyoruz ya. Ya da kumar oynansın istemiyoruz. Benim çocuklarım eşcinsellerin nefes alıp verdiği aynı sokakta büyüsün istemiyorum. Ama A'sından Z'sine münkerat namına ne varsa adeta münker fabrikası gibi hayatımızı çepeçevre kuşatmış. Ama işte içki bunlardan bir tanesi. Hayatımızı çepeçevre kuşattığını biraz rakamsal bilgilerle zenginleştirmek istiyorum. Bunu niye yapıyorum? Ne kazandıracak bize? Burası bir yani tefsir sohbetini de böyle istatistik kurum işte analiz formatında da boğmak istemiyorum. Ama şunu hissedelim istiyorum. Yaşayarak hissediyoruz ama bilelim ki biz istemesek de Allahu Azza ve Celle'nin münker addettiği şeyler hayatımızda var. Çevremizde var. Mesela bir soruyla başlayayım. Türkiye'de genel anlamda söylüyorum. Türkiye'nin genelinde kaç tane tekel bayisi var? Var mı tahmini olan? Kardeşler, ben size söyleyeyim, Türkiye genelinde var olan tekel bin sayısı, tekel bayinin sayısı 160 bin. Bölün, bir ile ne kadar düşüyor ortalama? 80 ise, 80'e bölün, 2 bin mi? Yani bu doğusuyla batısıyla farklılık arz edebilir. Bölgelere göre farklılık arz edebilir. Bir şeyin altını çiziyorum. Bakmıştım bir dönem, neredeyse bir ilde, merkez ilde camiden fazla tekel bayisi var. O hesaba geliyor. Allahu Ekber. Ve Allah az önceki sözümüze şahittir, biz istemediğimiz halde. Biz istemiyoruz ya. 160 bin tekel bayisi, Kahir ekseriyetinin Müslüman olduğunu savunduğumuz, iddia ettiğimiz, ki elhamdülillah öyledir, %99'un Müslüman olduğu bir toplumda. Çok ciddi bir rakam. Diğer münkeratların o rakamsal bilgisine hiç girmiyorum. Konumuz içki olmasa sebebiyle. Ben size biraz daha spesifik bilgiler vereyim. Mesela Türkiye'de ki 2016 yılına dair bir rakam paylaşacağım sizinle. 2016 yılında Türkiye'de tüketilen biranın litre hacmini söylüyorum 900 milyon litre bira sadece. 2016 yılı verilerine ait, 2017-2018'e ulaşamadım. Belki daha dakik bir araştırma yapılsa elde edilebilirdi ama bu. 900 milyon litre, bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, milyon litre bira. Vodka, 11 milyon. Şarap 51 milyon litre tüketiliyor Türkiye'de. Fransa'dan bahsetmiyorum ya. Bir İtalya'da değil yani. Türkiye. Ve biz bunların hiçbirisini vallahi istemiyoruz. Bir damlasından razı değiliz. Ama hayatımızda var. Dolayısıyla bunu niye ifade etmek istedim? Şu soruyu sormanızı istiyorum dostlar. Hep birlikte Allah için hem nefsimize hem de civara, etrafa, ailemize, dostumuza Allah için soralım. Diyelim ki biz bu münkeratlardan razı değilken ve Allah bunların hayatımızda varlığını nehyetmişken benim hayatımı çepeçevre kuşatmış olmasını sağlayan temel faktör ne? Ne demiştim başta? Asıl suçlu kim? Kim ya? Yani benim münkeratların hayatımı çepeçevre kuşattığı böyle bir hayata mahkum eden kim? Ben istemediğim halde bugün yüz binlerce, özellikle ekranları başındaki bacılarımızın affına sığınarak söylüyorum. Yani vesikalı fuhuş işi yapan bu kadınların hayatımızda var olmasını sağlayan kim? Ne? Yaşadığım topraklarda kumarın oynatılmasını ve oynanmasının zeminini hazırlayan kim? Bunu çoğaltabilir miyiz? Evet. Ama şunu soruyoruz. Bizlere yaşadığımız hayata münkerleri dikte eden kim? Böyle bir hayata mahkum eden faktör ne? Son söyleyeceğimi şimdi söylüyorum. İstemediğimiz halde Allah bunu bizim hayatımızda varlığını nehyetmiş olmasına rağmen münkeratlarla dolu bir hayata bizi mahkum eden temel faktör demokratik, laik nizamın bizatihi kendisidir. Yanılıyor muyum? Evet. Demokratik, laik düzen istemiyor olmamıza rağmen alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle bunu nehyetmiş olmasına rağmen hayatımızda var olmasını sağlayan, böyle bir hayata bizi mahkum eden temel faktör demokratik laik düzenin kendisidir. En son söyleyeceğimi şimdi söyledim. Dedim ki evet, bugün içkinin milyarlarca litre bir sene içerisinde yaşadığımız topraklarda tüketiliyor olmasının müsebbibi şu andaki mevcut İdare sistemi, yani demokratik laik düzendir dedik. Şimdi ben başka bir pencere daha açmak istiyorum. Tam da konuşulmayanların konuşulduğunun, hani az önce söyledim ya, öyle bir bab açacağım diye tam da oraya geldik. Bundan birkaç hafta önce bir ayet-i kerime paylaşayım. Ondan sonra da birkaç hafta önce yaşadığım bir anekdotu paylaşacağım. Oradan da kendime bir yol bulacağım inşallah. Allah Azza ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor ya, Estaizu billah ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum te'alemun. Ya Rab, bu ayet-i keriminin anlaşılmasına ve anladıktan sonra da amel edilmesine inanın çok ihtiyacımız var. Başta nefsim olmak üzere. Hakla batılı birbirine karıştırmayın diyor Allah. Ve tektumul hakka ve entum te'alemun. Biliyor olmanız rağmen siz o konuyla alakalı bilgi sahibi olmanıza rağmen hakkı gizlemeyin. Az önce bir şey söyledim dostlar. Şu yaşadığımız topraklarda içkinin haramlığıyla alakalı bizde bir malumat kirliliği söz konusu değil. Ben bütün samimiyetimle inanıyorum. Affınıza sığınarak söylüyorum. Nahoş belki bir örnek ama bugün içki tüketen bir kardeşimizi kenara çeksek desek, kardeşim sen bunun haram olduğunu bilmiyor musun? Muhtemelen ne diyecektir? Haram. Bana da diyecektir ki hele bir sor niye içiyorum. Bunu da demekten geri kalmayacaktır. Yani haram olduğunu bilecek ama bunu da soracaktır. Dolayısıyla bizim hükmen bununla alakalı bir malumat kirliliğimiz yok. Tam da buraya gelmek istiyorum. Birkaç hafta önce camilerde hutbenin konusu faizdi. Hatırladınız mı? Bundan birkaç hafta önce, 3 hafta Allahu alem 4 hafta önce hutbenin konusu faizdi. Çok değerli bir abim, bir kardeşim, ihtiram duyuyorum kendisine. Cuma çıkışında şunu demişti. Dedi ki, Abdullah hocam bence dedi, bu hoca hutbeyi okudu ya, evet. Dedi ki, bu hutbeyi dedi bence yöneticilere okumalıydı, cemaate değil. Dedim vallahi doğru söylüyor. Ben de bugün sohbete hazırlanırken ilham aldım. Hakikaten de bugün içkiyle alakalı, faizle alakalı, kumarla alakalı Müslümanlara yönelik yapılan her türlü izahat ve beyanat aslında fazlasıyla bugünkü sisteme ve yöneticilere yapılmalı. Çünkü cemaat, camiye gelen cemaatin içkinin haram oluşuyla alakalı bir malumat kirliliğine sahip değil. İşte tam da az önce söylediğim ayet-i kerime buna mutabık düşüyor. Allah-u Teala hakla batılı karıştırmayın. Çok hoş. Hakkı da gizlemeyin. Evet. Hoca efendi çıktı. Dedi ki innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel azlamu ritsun min amelis şeytan. Ala rasul ayn. Allah razı olsun. İçkinin haram olduğunu söyledi ve indi. Hoca hakka dair bir şeyler söylemiş oldu mu? Evet. Ama size çok önemli bir cümle paylaşmak istiyorum. Hakka dair bir şeylerin söylenmiş olması, hakka dair her şeyin söylendiği anlamına gelmez. Hakka dair bir şeylerin konuşulmuş olması, söylenmesi gereken bütün hakikatlerin söylendiği anlamına gelmez. İşte o hoca efendiden, cemaat liderinden, kanaat önderinden, şeyhimizden, hocalarımızdan, ağabeylerimizden, artık içkinin haramlılığına dair o mevzuyu kim ele alıyorsa, Türkiye'de 1.8 milyar litre içki tüketilmesinin müsebbibi olan yöneticilere ve sisteme de aynı fetvayı okumalı. Muhasebe etmeli. Çünkü o ayeti kerimenin hakka dair bir şeyleri gizlemesinler bunu gerektirir. İşte biz de bu mikrofonlar aracılığıyla elhamdülillah söylenmesi gerekenin söylendiğine inanıyoruz. Allah sözümüze bu anlamda şahittir. Evet, içki haram ama içkinin bugün hayatımızda meşru olmasını sağlayanlara bu fetva okunmalı. Muhasebe edilmeli. Faizin haram olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda bakıyoruz ki bu sistem ve bu sistemin idarecileri aynı zamanda ne diyor? Faizin fazlasına alerjim var. İşte bu imam efendi faize dair Allahu Azza ve Celle'nin bu hükmünü bu sistemin karşısında arz-ı endam edip Allah'ın bu konuyla alakalı hükmü bu, Allah'tan kork demeli. Çünkü hakka dair bir şeyleri gizlememek bunu gerektiriyor. İçki de öyle değil mi? Kumar da öyle değil mi? Dolayısıyla biz az önce bir şeyi ifade ettik. Bunu daha önce İşte Amerika'nın Müslümanların düşmanı olduğunu birçoğumuz kürsülerden duymuşuzdur. Hatta duyunca seviniriz değil mi? Maşallah. Hoca, İslam yani Müslümanları, cemaati, ABD'nin İslam'ın azılı düşmanı olduğu konusuyla alakalı bilgilendiriyor. Şimdi devamını bekliyoruz. Hakka dair bir şeylerin söylenmiş olması, hakka dair her şeyin söylendiği anlamına gelmez. Ey Amerika, yıkılacaksın diyor hoca. Diyorum ki elhamdülillah. Ceyyit. İyi gidiyor yani hoca. Bekliyorum merakla. Diyor ki setuglabuna ve tuhşaruna ila cehennem. Yenileceksin, yıkılacaksın. Cehenneme sürükleneceksin. Diyorum ki daha da iyi gidiyor. Ama ben bir yere bağlamasını murad ediyorum ya hocanın. Hakka dair bir şeyleri söylüyor. Hakka dair her şeyi söyleyeceğini arzu ediyorum o hocadan. Diyorum ki hocam benim Amerika'nın Müslümanların düşmanlığı olduğuyla alakalı bilgi eksikliğim yok. Esas noktaya gel. Ve de ki denmeyen şey işte tam da burası. Hasretini beklediğimiz, hocalarımızın bu konuyla alakalı bir şeyler söylemesini istediğimiz nokta tam da burası. Hocam, evet. Allah Subhanahu ve Teala'nın azılı düşmanın dediği ve bizim bildiğimiz bu sömürgeci kafirlerle yöneticilerin dostluk kurması da haramdır de. Bak bu da hakka dair bir şey. Dolayısıyla Amerika düşmanlığının dile getirilmesi hakka dair her şeyin söylendiği anlamına gelmez. Bu örnekte olduğu gibi içkinin haramlılığına dair hutbelerin, seminerlerin, panellerin irad ediliyor olması, yapılıyor, gündem ediliyor olması bütün hakikatin söylendiği anlamına gelmez. Onun için diyoruz ki bugün İstemiyor olmamıza rağmen bize bu münkeratı dikte eden en koca, en büyük müsebbib demokratik layık düzenin kendisidir. Bu kadar. ve böyle anlaşılmalı. Peki ne yapacağız? Ben şimdi anladım ve biliyorum ki bugün istemiyor olmama rağmen münkeratları bana dikte eden bir sistem var. Adı ne? Demokratik, laik, düzen, nizam, sistem. Allah Azza ve Celle nehyetmiş, bu mevcut sistem meşrulaştırmış. Allah zinayı haram kılmış, Avrupa uyum yasaları gereği bu sistem bunu meşrulaştırmış, suç olmaktan çıkarmış. Çoğaltmak mümkün ama ifade etmeye çalıştığım şey, evet biz şu anda münkeratların, Allah'ın nehyettiği ve hayatımızda olmasın dediği, o münkeratların hayatımızda var olmasını sağlayan şey, demokrasinin ve laikliğin ta kendisidir. Bunu öğrendim. Peki bir dertli Müslüman olarak ben ne yapacağım? Bugün cemaatler var değil mi? Vakıflar var. Allah Azze ve Celle cümle kardeşlerimizden, İslam adına bir şeyler yapmanın gayreti içerisinde olan kardeşlerimizden razı ve memnun olsun. Yani dertli Müslümanlar, dertli Müslümanlar farklı. Ne yapıyor? Emri bil maruf ve nehy anil münker gereği içki üzerinden konuşuyorum. Bunun olmasını istemiyor hayatında. Çocukların zehirlenmesini istemiyor. Buna uyuşturucuyu da örnek verebilirsiniz. Ama biz bir münkerle karşı karşıyayız. Ve emri bil maruf, önemli bir cümle paylaşacağım dostlar. Emri bil maruf ve nehy anil münkerin esası maksadı, münkerin izalesi, marufun hayat bulmasıdır. Doğru mu? Bu maksat hasıl olmalı. Emri bil maruf ve nehy anil münker dostlar alışverişte görsün diye yapılmaz. Eve geldiğinde eşine ben emri bil maruf ve nehy anil münker yapmaktan geliyorum demek de değildir. Emri bil maruf ve nehy anil münkerin nasların perspektifinden hareketle söylüyorum. Esasi maksadı münkerin izalesi, marufun can bulmasıdır. Hayat bulmasıdır. Şu anda konumuz içki. İçkinin bizim hayatımızda var olmasını sağlayan bunun müsebbibi kim dedik? Sistemin kendisi. Şimdi cemaatlerde bir dertli Müslüman ele alalım. Siz bunu cemaat bazında da değerlendirebilirsiniz. Tamam, ben sadece ferdin üzerinden anlatacağım bir darbu mesele olarak. Ama siz bunu cemaatler bağlamında da değerlendirebilirsiniz. Bir vakıf, bir cemaat, bir kitle, bir hareket, münkerle, marufla olan bu mücadelesinde, marufun ikamesi, münkerin izalesi, bununla alakalı olan davasında nasıl bir tavır alacak? Tam da bunu anlatmak istiyorum. Evet, dertli Müslümanlar var. İçki içen Ahmet'in içki içmemesini sağlamayı kendisine dert edinmiş Mehmetler var. Ayşeler var, Fatmalar var. O gençler uyuşturucudan uzak olsun diye inanın gecesini sabahlayanlar var. Dertli Müslüman. Niye? Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu biyadihi. Sizden kim bir münker görürse onu, işte o hadis malum, eliyle düzelsin, diliyle düzelsin vesaire. Dertli. Ama biz ne yapacağız? Nasıl bir tavır alacağız? İşte burada tam da sebep ve tezahür bağlamında usule dair bir konuyu açmak istiyorum. Biz şimdi müsebbibi, sebebin ne olduğunu öğrendik. İçki burada duruyor. Tabir yerindeyse fabrikanın defolu olarak ürettiği mal burada duruyor, fabrikada burada duruyor. Defolu mal ve fabrika. Tam da tezahür ve sebep meselesi usulde budur. Siz bir Müslüman olarak bir sabah uyandınız, namazınızı eda ettiniz. Bunu cemaat bazında da siz değerlendirin istiyorum. Evinizden çıktınız ama dertli Müslümansınız ha. Emri bil maruf ve nehy anil münker sizin hayatınızda bir esas teşkil ediyor. Dertlisiniz, dertli. Eğer ben bu işi yapmazsam duama Allah icabet etmez diye böyle bir derdiniz var. Meseleyi çözmüşsünüz. Çıktınız bir baktınız ki sokağınızın bir köşesinde gencin bir tanesi kokaini, eroini, artık haşhaşı, uyuşturucuyu sermiş, onunla hemhal olmak üzere. Ve siz bir dertli Müslüman olarak, bunu içki örneğinden de verebiliriz, siz ona mani olmak için ona doğru adım adım giderken, Çünkü istiyorsunuz ki münkerle hemhal olmasın. İstiyorsunuz ki Ahmet uyuşturucu kullanmasın. İstiyorsunuz ki Mehmet içki tüketmesin. İstiyorsunuz ki Aliler fuhuş bataklığına saplanmasın. Ve. Tam oraya yönelmişken dostlar, bir bakıyorsunuz ki sokağın diğer ucunda adamın bir tanesi tezgahın altında Ahmetlere, Mehmetlere, bayramlara, Alilere satmaya ve pazarlamaya devam ediyor. Şimdi soru şu, siz bir dertli Müslüman olarak münkerin izalesindeki niyetinizin samimi olmasından hareketle ihtiyari misiniz? Yani ben herhangi bir münkeri kaldırayım, bu anlamda ben sorumluluğumu yerine getirdim diyebilir misiniz? İslam bununla alakalı bir çerçeve belirlemiş midir? Ne diyorsunuz? İslam bununla alakalı bir hat, bir usul belirlemiştir. Sebep ve tezahür çatışması söz konusu olduğunda tezahür terk edilir, sebep izale edilmeye çalışılır. Çünkü siz orada tezahür pozisyonunda olan Ahmet'in elinden uyuşturucuyu almaya çalışırken Allah sizi başarılı kılsa, muzaffer kılsa ve alma konusunda başarı elde etseniz o esnada belki Mehmetler, Aliler, Hasanlar bu anlamda zehirlenmiş olacaklar bile çoktan. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla bunu fert bazında da cemaat bazında da böyle değerlendirmek lazım diyorum ve konuya bağlıyorum. Bugün madem bir nokta bilmem kaç milyar litre içki hayatımızda var ve şu topraklarda tüketiliyor, vallahi bunun musluğu eğer bu sisteme bağlıysa bu sistem izale edilmeli. Siz fabrikanın o ağzından çıkan defolu ürünü tasih ederken eğer fabrika hala defolu mal üretmeye devam ediyorsa siz sadece yaşlanırsınız. Ve bir şeyler yapmış olmanın mutmainliğiyle eve gelirsiniz ama doğru olanı bu değildir İslam'a göre. Şimdi siz içkiyi istemeyeceksiniz ama var olan sistemi de destekleyeceksiniz. Bu çelişki. Böyle bir dünya yok. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, diyoruz ki biz sebebe odaklanmalı ki o da bizim içkinin bugün hayatımızda var olmasını sağlayan müsebbib demokratik laik düzendir diyoruz. Dolayısıyla oraya yoğunlaşmalı. O izale edilmeli. Şimdi ben inanıyorum burada Haziru'nun içerisinde ben o yok olmalı derken hemen sorusunu hazırladı. Ben de onlar sormadan kendi kendime o soruyu sormak istiyorum. Dediniz ki siz içinizden ben böyle konuşurken tamam demokrasiyi yok ettik. Yani bugün münkeratların hayatımızda var olmasını sağlayan o sebebi ortadan kaldırdık. Olmamalı, bu kanaate geldik. Vardık, evet tamam bu noktadayız da Abdullah kardeşim. Bunun alternatifi ne? Başka bir yönden sorayım. Bugün münkeratlar yerine Rabbimizin razı olduğu marufların hayatımızda egemen olduğu böyle bir atmosferi bize kim vaat ediyor? Neyle tesis edeceğiz? Yani içkinin tüketilmediği, içkinin haram kılındığı, bir damlasının dahi sokaklarımızda bu anlamda görülmediği bir atmosferi bize kim vaat ediyor? Neyle tesis edeceğiz? Vaaz kürsülerinden içkinin haram olduğunu anlatmakla olmadığını 90 yıldır anladık. Dolayısıyla başka bir çözümü olmalı ve biz diyoruz ki evet, yaşanabilir bir İslam, münkeratların hayatımızdan izalesinin garantörüdür. Tekrar söylüyorum, tatbik edilebilir bir İslam, bir hayat nizamı olan İslam'ın yaşanabilirliği, münkeratsız bir hayatın garantörüdür. Marufların ikame edildiği bir hayatın garantörüdür. Bunu Allah için bu gecenin en güçlü azı olarak götürün. Çocuklarımızı koruyabiliyor muyuz okullarda? He? Nesillerimize sahip çıkabiliyor muyuz? Vallahi çıkamıyoruz. Ve böyle de devam edecek. Belki daha da kötüsü olmaya devam edecek. Dolayısıyla biz marufların hayatımızda ikame edildiği bir atmosferi nefes alıp vermek istiyorsak bunun yegane garantörü nizam olan İslam'ın tatbik edilebilirliğidir. Tatbik edilmeyen, yaşanmayan, sadece tilavet edilen İslam bize bunları asla sağlamayacaktır. Bugün olduğu gibi. Sadece vaaz kürsülerinde birilerinin dinlediği mevzu olmaktan öteye de geçmeyecektir. Öyle de olmuyor mu nitekim? Vallahi öyle olur. Yani İslam'la, dünün cahiliyesiyle bugünün cahiliyesinin arasında hiçbir fark olmadığını kolaylıkla görebiliyoruz. Dün içki tüketiliyordu, bugün de tüketiliyor. Dün fuhuş vardı, affınıza sığınıyorum bacılarım özellikle ekranlara başında. Vardı, bugün de var. Yani İslam gelmeden önce cahiliye asrında ne tür adetler, gelenekler, örfler var idiyse bugün fazlasıyla yok mu? Klişe cümlemi söyleyeyim mi yeri gelmişken? Söylemeden geçmek istemiyorum. Nedir o? Dün çocuklar, belki kız çocuklar yaşı geldiğinde diri diri toprağın altına gömülüyorlardı. Bugün ise toprağın üstünde ölüme terk ediliyorlar. Dün kendi babasının eliyle toprağın altında ölümle yüzleşen çocuklar, bugün kendi babasının eliyle fuhuş bataklığında fahişelikle yüzleşiyor. Neden? Çünkü hayatımızda bunu bize zerk eden bir sistem var. Dünü ne değiştirdi? Dün o çocukları diri diri toprağın altına gömecek kadar o gaddar, o zihniyeti, o dönemi, asrı saadete ancak ve ancak yaşanabilir bir İslam değiştirdi. Okunabilir ve okunan bir İslam değil. Televizyon ekranlarında cennetin somut mu, soyut mu tartışmasının yapıldığı bir Kur'an ve İslam değil. Yaşanabilir bir İslam. Hazreti Ömer diyor ya, hani hilafeti döneminde konuşuyorlarmış gençlerle. Allah bize de nesillerimizle böyle bir konuşmayı nasip etsin. Bugün derse hazırlanıyordum. Vallahi tam da şu noktada böyle bir dua ettim. Dedim ki ya Rabbi bana, neslime, o çocukların belki olmadı hadi diyelim. Allah'ın zafer ne zaman nasip edecek bilmiyoruz. Torunlarımıza ya Rabbi dedim. Hazreti Ömer'in yeni nesle cahiliyeyi anlattığı gibi bize de şu yaşadığımız cahiliyeyi 2. Raşidi Hilafet'in sancağı altında anlatmayı nasip etsin. Diyelim ki evlatlarımıza iyisiniz vallahi ya. Vallahi biz öyle zamanlardan geldik ki diyelim. Allah bize nasip etsin. Hazreti Ömer de öyle anlatıyormuştu. İyisiniz diyor gençler. Biz öyle karanlık zamanlardan geliyoruz ki helvadan putlar yapardık, yerdik. Çok saçma ya. Hakikaten saçma değil mi? Sonra diyor ki kız çocuklarımızı diyor kendi ellerimizle gömer gelirdik. Mecliste bunu konuşuyor yeni gençlere. Sonra da diyor ki iyisiniz. İyi zamanda geldiniz. Biz o zamanları gördük. Ya biz de belki yarın nesillerimize içkinin bir damlasını görmemiş yavrularımıza diyeceğiz ki biz öyle bir dönemden geldik ki 1.8 milyar litre tüketiliyordu. O da inanmayacak. Allah'ın izniyle. Yok ya, mümkün değil baba diyecek. Dede diyecek belki de. Oradan bir genç çıktı, dedi ki Ömer, müminlerin emiri Ömer. Dedi ki sizin aklınız yok muydu, çocuklarınızı gömüyorsunuz? O öyle bir şey görmemiş. Bu soru yerinde bir soru. Ben olsam aynısını sorardım cesaretimi toplayabilseydim. Makul bir soru. Niye? Çünkü o hayal bile edemiyor. Hayal, hayal. Nasıl yani? Put öyle mi? Helva yapıyordunuz, acıkınca da yiyordunuz ha? Öncesinde de tapıyordunuz. Yok ya. Böyle. Bizim jargonda. Kendi çocuklarınızı gömüp geliyordunuz ha? Yok ya. Niye? Çünkü o bir çocuk çığlığı duyduğunda, eğer ki ben sırtımda un çuvalıyla o çığlığa icabet etmezsem Allah, müminlerin emiri Ömer'den bunun hesabını sorar diyen bir Ömer tanıdı. Görmedi çünkü. O çocuğu yerin altına gömen değil, bir çığlığına icabet etmezsem Allah bunun hesabını sorar diyen liderler tanıdı. Yerinde bir soru. Hemen Mekke'nin böyle kenarında bir eşkıya gibi yol kesip de insanların mallarını talan eden insanları tanımadı. Bilakis komşusu açken tok yatmayı kendisine haram kılan Müslümanları tanıdı o genç. Onun için bu soru yerinde. Ve Ömer gülümsedi, dedi ki ya bu ne ya? Ben de gülümseyeceğim. Muhtemelen. Siz de öyle. Hani biz anlatacağız sorunlarımızı, onlar da nasıl ya falan diyecek ya, biz de güleceğiz. Diyeceğiz ki ey evlat, aklımız vardı da Hazreti Ömer öyle cevap vermiş, Biz nasıl cevap vereceğiz? Ömer diyor ki kâne indenâ akıl lakin lem teku indenâ hidâye. Ey diyor evlat, ey oğul, bizde diyor akıl var olmaya vardı da İslam yoktu henüz. Biz de diyeceğiz ki evlat, aklımız da vardı, birçoğumuz da mühendislik ama Allah'ın vaadi ve Resul'ün müjdesi Raşid-i Hilafet henüz gelmemişti. Şimdi iyisiniz diyeceğiz. İşte marufun hayatımızda kamil anlamda can bulması ve münkerin de bu anlamda kamil anlamda izalesi ancak yaşanabilir bir İslam'la, yaşanabilir İslam'ın yegane garantörü de Raşid-i Hilafet Devleti'dir. Dolayısıyla kim içkiden şikayetçiyse, kim ben fuhşiyatı hayatımda istemiyorum diyorsa, bu isteğinde, bu derdinde samimi ise, bunları hayatımızdan yok edecek ve Allah'ın razı olduğu o dini hayatımıza kamilen tatbik edecek, hilafet için çalışmalı. Burası tam da samimiyet virajı işte. Alabilenler den olmayı nasip etsin Allah. Laiklik en büyük engel. Defaatlerce söyledim. Tefsir-i Furkan'ın bundan 5,5-6 sene önceki dersinde söylediğimi hatırlıyorum. Laiklik Allahu Azza ve Celle hakkıyla kulluğun önündeki en büyük engel. Hatırladınız mı? Eyvallah. En büyük engel. Niye? Tam da bu isteniyor değil mi? Sen içkiyle alakalı içen içsin kardeşim ya. Sen namazını kılıyor musun? Oo, hem de iyi. Camiler her yerde var. Son modern. Tam da laiklerin istediği bir hayat bize zerk edilmeye çalışılıyor. Yani içkinin varlığından rahatsız olmayan Müslümanlar olsun. Ben namazımı kılabiliyor olduktan sonra. Doğru mu? Hayır, öyle değil. Allah haram kıldıysa benim hayatımda olmayacak. Ne anladık öyle? Zaten laikliğin tarifi de o değil mi? Allahu Azza ve Celle'nin mülkünde, tabi laisizm kitaplarında laikliğin bir tarifi var da, biz de bir kendi tarifimizi geliştirdik elhamdülillah. Laiklikle ilgili diyoruz ki, Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün geçmediği sistemin adıdır. Bu kadar. Şimdi içkiyle alakalı Allah ne yetmiş? Şu yaşadığımız coğrafyada laisizmin gereği, sekülerizmin gereği bu anlamda meşru. Biz cennet mi istiyoruz? Bu ayet-i kerime hazırlanırken beni en çok etkileyen ifadeyi hemen paylaşıyorum. Diyor ki feçtenibuhu leallekum tuflihun. Bunu da paylaşıp bitireceğim. Diyor ki ayette Allah, eğer ki sakınırsanız kurtuluşa ereceksiniz. Allah Allah. Yani içki, özelde içki ama Allah'ın emirleri ve nehileri doğrultusunda bir tavır ortaya koymak bizim kurtuluşumuz. Bugün sorsam her birinize ayrı ayrı şöyle sağ baştan Kerim abilerimden başlasam. Desem ki ya abi kurtuluşa erenlerden olmayı istiyor musunuz? Ulaika humul muflihun. Hocam bu soru abestir dersiniz. Evet. Bu ayet-i kerime diyor ki leallekum tuflihun. Eğer ki kurtuluşa ermek istiyorsanız içki hayatınızda olmasın. Olmasın. Dolayısıyla sen içmiyor olabilirsin Müslüman kardeşim. Ama yaşadığın coğrafyada Ahmetlere, Mehmetlere bu zerk ediliyorsa bunun mücadelesini vermek zorundasın. Namaz var, kılıyorsun, içki senin umurunda değil. Allah Azze ve Celle'nin işte Kur'an'ı tilavet etmekle alakalı Resulullah Efendimiz'in nasihatleri hayatında var. Ama faizle alakalı mesele senin derdin değil. Öyle mi? Yani اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ Siz kitabın bazılarına inanır, bazılarını da işinize gelmediği için inkar mı edersiniz? Yani seçici olmak, öyle mi? Laisizmin tam da istediği bu. Değil mi? Öylelerine cennet yok. Nereden biliyorsun? Çok ağır oldu Abdullah kardeşim. Vallahi ben bir hadis paylaşayım. Kale aleyhissalatu vesselam diyeyim de bu anlamda sorumluluğu üzerimden atayım. Cennete nasıl gireceksin diye sormuyorum aleyhissalatu vesselam böyle bir tavır alana. Hemen anlatıyorum. Kim o? Bunu niye anlatıyorum? Tabii onu da ifade edeyim. Yani laikliğin bize dayattığı bu anlayıştan kurtulmak durumundayız Allah'ın rızasına eğer tamah ediyorsak. Bunu murat ediyorsak dostlar. Yani ben namazımı kılayım ha içki orada 1 milyar litre tüketilsin. Bu değil. Bişr bin Hasasiye radıyallahu anh. Anlatıp bitireceğim inşallah. Bişr aleyhissalatü vesselama iman ediyor. Biat verecek. Elini Resulullah Efendimizin elinin içerisine koyuyor. Tabloya bak. Ya sevdiğimiz adam bir tanesi elimizden tuttuğu zaman böyle bir ayrı bir rahatlıyoruz, böyle kendimize geliyoruz, diyoruz ki tamam. Bir de bunu aleyhissalatü vesselam tutmuş, beyat verecek yani. Diyor ki ya Resulallah, hangi hususlarda benden beyat alıyorsun? Ben sana neyin sözünü vereceğim? Türkçesi. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'a iman edeceksin. Resulüne iman edeceksin, bana. Onun kulu ve elçisi olduğuma. Namazını kılacaksın. Orucunu tutacaksın. Zekatını vereceksin, hacca gideceksin, cihat edeceksin. Senden istediklerim bu. Bunun sözünü almak istiyorum senden diyor aleyhissalatü vesselam. Ben size hemen kaynağını da söyleyeyim. Ahmet ve Tabarani'de geçiyor. Ha. Yani hikaye değil. Elini tutmuş ya böyle. Beyat alacak. Bişr bin Hassasiye'den kim? Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Diyor ki ya Resulallah iki şey var. Eller ellerde böyle hala. Diyor iki şey var ya Resulallah. Diyor ki nedir? Diyor ki benim zekat nisabım tutuyor. Zekat vereceğim doğru. Yani o noktadayım ama ailemde biraz kalabalık, işte çoluk çocuk, biraz da babam bilim bakımı da bizde. Yani o işte 1/40 bir tanesini düştüğümüz zaman biraz daha gelir azalıyor. Yani ben hepsine tamam. Namazda, oruçta, o haçta tamam. Ama bu zekattan bir muafiyet var mı ya Resulallah diyor yani. Çok çok net ya. Sahabe bu işte. İçten pazarlıkçı değil, dıştan pazarlıkçı. Yani teklif ediyor. Diyor ya Resulallah hepsi tamam da bu olmasa olmaz mı? Diyor bir de cihat var diyor ya Resulallah. Diyor cihat meydanları çok çetin geçiyor. Ben de diyor zaten yani şahıs olarak diyor karakterim gereği çok korkak bir adamım. Çok net. Diyor ki ondan da Allah beni muaf tutsa. Hala el eleler. O iki teklifin ardından Zişan Efendimiz onun elinden ayırıyor. Ve diyor ki Bişir. Diyor, buyur ya Resulallah. Zekat yok, cihat yok. Sen diyor neyle cennete gideceksin? He? Neyine güveniyorsun sen? Zekat yok, cihat yok. Sen bir de cenneti arzu ediyorsun ha? Yok öyle bir dünya. Yok. Tutuyor geri. Kaçmadan. Bu fırsat elinden uçup gitmeden tutuyor. Diyor ki ya Resulallah zekata da tamam, cihada da tamam. Diyor ki şimdi oldu. Şimdi tamam. Ama iki hususun ihmali karşılığında Efendimizin sorusu bizim buramıza nakşedilmeli. Buramıza nakşedilmeli. Zekat yok, cihat yok, sen cennet ehlinden olmak istiyorsun ha? Bugün faiz var. İçki var. Allah haram kıldığı halde var. Ve biz bunun mücadelesini vermeden, bunun yok olmasının mücadelesini ortaya koymadan, biz Allah'a yevmül kıyamede ne diyeceğiz? Ben içmedim ya Rabbi mi diyeceğiz? Öyle bir hükmün vardı da ben namazı çok yıkıldım. Hatta bazında cemaate gittim ya Rabbi mi diyeceğiz? He? Bunu mu diyeceğiz? Laisizmin bize dikte ettiği bir din algısından razı mı olacağız? Allah bizim sözümüze şahittir. Biz razı değiliz. Biz bütün münkeratlara son verecek. Rabbimize razı olduğu maruf hayatı kamil anlamda da bize yaşatacak İslam'ı bir hayat nizamı olarak yeniden inşa etmeye çalışıyoruz elhamdülillah. Allah bizi o günlere eriştirsin. Allah bizi rızasından ayırmasın. Münkeratların izale olduğu ve Rabbimizin razı olduğu marufların hayatımızı çepeçevre kuşattığı o müreffeh hayatı vaat edecek o raşidi hilafete bizleri ulaştırsın Allah'ın izniyle. Sadece ulaştıran değil, bu anlamda bunun uğrunda çalışanlardan da Allah Azze ve Celle bizleri şereflendirsin. Taksiratlarınızı ve taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.